राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 30 सितंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम से कोई आदमी दूसरे देश में रहता हो तो उसको जो अपना देश जाना है तो देश अपना है ये पहली मानी हुई है तो अपने देश में जाना है। इसी तरह से ये संसार में जितना आए हैं ये सब दूसरे देश में और परमात्मा को प्राप्त करना है अपने देश में जाना है अपने घर में जाना है। क्योंकि ममई अंश जीव लोग जब भगवान का ही ये अंश है तो हमारा देश तो वही हुआ जो भगवान का है। संसार हमारा देश थोड़ी हुआ, हमारा देश है। इस वास्ते परमात्मा को प्राप्त करना हमारे देश में जाना, हमारे गांव जाना, हमारी माँ के पास जाना, हमारे पिता के पास जाना, हमारी खास जगह जाना। हमारी जगह वही है इस माँ बाप से हम पैदा हुए, इस देश में पैदा हुए तो परमात्मा से हम पैदा हुए तो परमात्मा ही हमारा देश है। तो परमात्मा को प्राप्त करना कोई नया उद्योग नहीं है, तो चुपचाप एकदम शांत हो जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। वो शांत होना है उसके लिए जप ध्यान सत्संग स्वाध्याय ये सब करना कल शांत होने के लिए। शांति समझ में आ जाए तो कुछ बनने जाता है। संसार के लिए दो बात है, एक तो संसारिक क्रिया और एक संसारिक पदार्थ, ये प्रकृति है। पदार्थों के जगह तो भगवान आ जाए, क्रिया के लिए विश्राम आ जाए, बस बस बात। तो भगवान के द्वारा से दम है ही, उसी के अंश है क्रिया के लिए विश्राम। उस विश्राम के लिए भजन ध्यान जप संतंग स्वाध्याय कीर्तन आदि ये सब विश्राम के लिए। हम विश्राम में टिक सके नहीं तो विश्राम नहीं आते। कभी ये प्रश्न आया कि इस बात समझ नहीं आती, समझ क्यों नहीं आती कि संसार का और क्रिया का आश्रय है। संसार का क्रिया का आश्रय छोड़ दे तो समझ में आ गई, संसार का आश्रय छोड़ दे और क्रिया का आश्रय छोड़ दे तो समझ में आ जाएगी। पर क्रिया का संसार का आश्रय ऐसा मजबूत भीतर हो गया छूटता नहीं। तो जप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, भगवान लग जाओ, बहुत सीधी सरल बात है। तो हम परमात्मा की स्थिति परमात्मा में है, ये पराशय और परिश्रम से दूर हुए दोष। पर नाम ये संसार पर है और क्रिया का आश्रय, क्रिया का आश्रय विश्राम पर आश्रय भगवान का। तो भगवान के शरण हो जाए और क्रिया छोड़ दे। माम एकम शरणम मिल जाए, एक भगवान भगवान के ऐसे शरण हो जाए अपने आप में उठा दे। जैसे आपकी कन्या विवाह होते ही उसका गोत्र बदल जाएगा, पति का गोत्र बदल जाएगा, ऐसे हमारा ही गोत्र बदल जाएगा, हमारा अच्छे तो गोत्र है, भगवान का गोत्र हमारा गोत्र पूरा पूरा होगा, हमारा गोत्र बदल जाएगा। अब आपकी कन्या नहीं हो, कन्या की चिंता उठ गया, आपने जहां कन्यादान किया कन्या की चिंता उठ गई, लड़की बड़ी होगी क्या करें कैसे करें, अब ये चिंता नहीं होती। क्यों नहीं होती कि भाई अपने घर से जाए, जो संसार मात्र जिंदा सदा के लिए उठ जाए अपने घर से रहेंगे। पुरुष परमात्मा देव निर्वाण है और नार है गति प्रपंच सारा, ये स्त्री है, हाँ मैंने स्त्री है, संसार को लिया, संसार छोड़ दिया, भगवान गए, भाई अपने घर गई, कितनी सीधी बात है। भाई परम विश्राम क्या कहीं कृपा लवल ले सकते हैं, मति बंध तुलसी दास हो भाई परम विश्राम घर पाते हो, मनुष्य भटकते भटकते दिन भर दुखी होकर घर पहुंच गया, बस अभी तक रसोई बनी नहीं है, बोल किया नहीं है, पर तो विश्राम हो गया घर पर आ गए, अपने घर पहुंच गए, इतनी बढ़िया बात है। यहाँ के रुपये पैसे स्त्री पुत्र परिवार माँ बाप भाई भतीजे भतीजाई अपना नहीं है, कन्या अपने भाई को अपनी बहन को इतना बहन को नहीं मानती थी, देवरानी सनी मानती है, देवरानी जी सनी अपनी है, बहन दूसरी एक मां से पैदा हुई, एक मां से पैदा हुई, दीर्घाजी एक मास पैदा ही नहीं हुई, कोई एक घर दो चली जात हो जाए मैं दीर्घाजी ने अपने माँ दीर्घाजी पर अपने भाव है, माँ चाई का भाव नहीं है, ये भगवान की शरण हो गया, बार उसी में मिल गया, मैं हूं ही नहीं भगवान ही है, मैं भगवान ही है, सर्वम कितनी शुरू है, कितनी सारी बात है, आनंद हो गया, अपने घर चले गए, मनुष्य मानते हैं परमात्मा ही कृष्ण है, अरे कृष्ण तो संसार में ना है, संसार तो पराया देश है, ये पराया देश है हमारे देश में, सब आए हैं चल जाएंगे, ये अपना देश है, कोई यहां रहने वाला है नहीं, कोई नहीं, शरीर अपना है नहीं, सब छोड़ेंगे शरीर को, मारे पेट में बड़ा है और पिछले पेट में चला जाए, बाल दो दिन पर शिष्य में और जन्म ला दो, जब तक खा जाएंगे मेला हो जाएगा तो पितृ में, बाहर के जीव हो तो पितृ बिटरी बिटरी हो जाएगी, बाद बन जाएगी पितृ में, हम परमात्मा नहीं मिल जाए बस। कैसी बड़ी बात है, परादेश है, परादेश परादेश को अपना मानना है, ये गलत है, ये गलत है। कितनी सीधी सरल बात है, मां में एकम शरण मर जाए तो मेरी शरण आ जाए, पाप समर सर पाप है मोक्ष में। अरे पाप रह गई, सूर्योदय हो गया, अंधेरे कहाँ रहेगा, अंधेरे को भगाना नहीं पड़ा, अंधेरे को लाठी लाओ, लाठी अंधेरे को उठे तो हम भगा देंगे, नहीं भगा सकते सूर्योदय हो तो भाग जाएगा। एक बाल की कहानी है, ये अंधेरा गया ब्रह्मा जी के पास, महाराज जी सूर्य भगवान दर्शन देते थे, मृत्यु से निकालते पता बनता, बैठे नहीं देते थे, सूर्य कहा, सूर्य से कहा भाई क्यों देते अंधेरे पड़ा है, महाराज मैंने देखा ही नहीं, मैं तो देखा ही नहीं, कभी दर्शन ही नहीं हुआ है, अंधेरे का दर्शन हो जाए फिर तू अंधेरे का दर्शन हो जाएगा, देखा सर्व पापे भी हो, अरे बाबा माया आए सूर्योदय हो गया तो अंधेरे को तंग क्यों होता है, महाराज मैंने कभी देखा नहीं, उम्र में ही देखा नहीं, देखा ही नहीं, मैंने कहा क्या पैर मैंने देखा ही नहीं, सूर्य देखते अंधेरा, लाओ बताओ अंधेरे बुलाओ, पाप ताप सब समय सर पाप है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी शेष बात है, मेरा बैल गया मैंने देखा ही नहीं, कभी देखा नहीं, लाओ मेरा देखा तो जाओ लाओ हजे करो सामने, सुबह सामने आते हो जाएगा, पाप ताप सब खत्म होगा, धारण श्री समझ अभी अभी शुभ अभी धारण श्री समझोगे बस साथ को देता, जैसे देती पे मारागिरी करते सब लकड़ियों खत्म कर देता है, ज्ञानागिरी सर्व कर्म आई बस चीज को पसंद गए तो राख तो रहेगा, राख ही नहीं, राख ही नहीं, अंधेरी आकर अंधेरी जाग रही है, ये बस सात्कार थे सात्कार क्या नागरी सर्व कर्माणी बस सात बोल देता बस सात विभाषा साथी कार्तन्य विभाषा साथी कार्तन्य संपूर्ण साथी होता है संपूर्ण ज्ञान उपयोग नहीं सबको वसुसात कर देते राखी थी उसे बड़ी राखी ज्ञान आ गई सर्व गाने विभाषा साथी करते सिद्धांत वाला लघु लघु नहीं होता साथी कार्तुन याद नहीं भाई कार्तन जैसे कृष्ण संपूर्ण सुनवा आपने अंधेरे गिरा को सूर्य नहीं होता ये मेरा दर्शन राख ही देते सात होते सीधी सीधी बात है चिन्मय सत्ता है आपका स्वरूप है सही आपका स्वरूप है शरीर तो मार पेट बना है अरे मार मनुष्य बा है पेट बना पृथ्वी माता मिल जाए सबकी माँ पृथ्वी है राख होते पृथ्वी में कीड़ा होते पृथ्वी में मैला होते पृथ्वी में जो पैदा हुए पृथ्वी मिल जाए अभी भी पृथ्वी में ही है अभी भी नहीं है लीलापन पानी का है पौधा से आकाश की है गर्मी है अग्नि की है अभी गया खत्म है पृथ्वी का तेज वायु आकाश श्वास आता वायु का है पंच रचती है तब शरीर पृथ्वी का तेज वायु है पंचरथ तव तव आगे सोवा और जीव नित्य तुम कहीं न कहीं उसका ज्ञान सनातन लगे क्या साथ है भक्ति आप अपने तारा तारा है सब अग्नि ज्ञान अग्नि में ज्ञान सर्व कर्मादि में सुसात नहीं ज्ञान है संभवित तत्स्वयं योग कालीनाथ सर्वकर्मा साधु सज्जन बहुत सीधी सरल बात है क्या कर सकता अपने देश में अपने माँ के गोदी में जाने सब का पूरा अधिकार है मैं तो माँ का हूं सही तो माँ का है चाहे पृथ्वी माँ हो चाहे धर्मदारी माँ हो पृथ्वी माता है चट्टी भिड़ो पेशाब करो लात मारो करो ब्रह्मा जी ने कहा है कि बालक होता है माँ के पेट में ला तुम्हारे मार के मारी सकती है ऐसा लता हमारे में अरे तो मारे किसको मारे माँ कोई मारे और मुझे ही नहीं अब क्या होगा अभी लाता हूँ मारो माँ कोई पृथ्वी माता है पृथ्वी माता है बस सब बात जीता सब हो जाए धर्मशाल सर्व कुर्बानी धर्मशाल एकदम ठीक है अंधेरा नाश हो गया अंधेरा मर गया राग होने अंधेरी राग देगी अंधेरी सूर्य होने पर अंधेरे की राह करेंगे ये सात अर्थ है बसों सात को देता खासन खासन सब मौज हो गई सीधी बात सरल बात है अपने देश में अपनी माँ है अपने पिता है कौन मना करे छोटी माँ ने बर्जी को द्रुवजी को गोदी में नहीं कहा गोदी में नहीं बैठा था सबके ऊपर छोटी माँ ने राजा को गोदी में नहीं बैठा तुम से होकर माँ के पास गया माँ ने कही सच्ची बात तेरी माँ ने कहा बात सुनी पाए छोटी माँ ने कहा बात तो मैं जाऊंगा ऐसा मार तारा सुना पाई मगर है दूजी की पर ये उत्पत्ति क्रम है ये संहारम घटियां हो रहे घटियां हो रहे संहार संहार यहाँ पर कमाव है ये सृष्टि क्रम ये संहार क्रम मौज हो गई सीधी कितनी सरल सीधी बारी अपने अपने कर्म में एक बैठ जात नाच मौज हो गई मौज हो गया तो बताए देख रहे देख रहे देख रहे देख रहे देख रहे दादा तेरा तो मेरा नहीं लगा ऐसी बात है अंधेरे जाग ही नहीं थे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण करो कृपा